sepela yo Popo te zali eloko malamu Mirei mwana o Tete mama Batela mwana mwoya o Mirei tabo ester yemela mwana tsebo Aleluya to sepela Ali eloko malamu Mirei mwana o Tete mama Maimela mwana nzemo Mirei tapo ester Yemela mwana nzemo Aleluya to sepela Oyonde esengo Yalelo na kati ya fami Nibota ya sika Ebongi na mwana ya sika Mirei mwana o Oyonde esengo Na kati ya fami Nikota ya sika Ebonge na mwana ya sika Mirei mwana o Mwana ya sika